99 zł. Taniej aż o 600 zł. A w 50 ratach 0%. Tylko 37 zł i 98 groszy miesięcznie. RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły na stronie MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 stycznia, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu i silnym wiatrem na północy kraju. Ponad 50 razy interweniowali strażacy w Zachodniopomorskiem. Ukraińskie władze walczą z ucieczkami za granice poborowych. Do wieczora na północy kraju obowiązują ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu, silnym wiatrem i zamieciami śnieżnymi. Po południu na Pomorzu przerost pokrywy śnieżnej może wynieść do 15 cm, ale opady śniegu prognozowane są również na pozostałym obszarze kraju. Należy spodziewać się silnego wiatru nad morzem, w porywach może sięgnąć do 100 km na godzinę. Synoptyk IMGW Michał Kowalczuk przekazał, że wydano alerty pierwszego i drugiego stopnia. Aktualnie północna Polska jest objęta ostrzeżeniami na trzy różne zjawiska. Intensywne opady śniegu na województwa pomorskie, zachodniopomorskie, zachód województwa warmińsko-mazurskiego oraz północ Wielkopolski i Kujaw. Ostrzeżenia pierwszego stopnia, natomiast w centralnej części obszaru są to ostrzeżenia drugiego stopnia i tam przyrost pokrywy śnieżnej dzisiaj jeszcze w godzinach popołudniowych do 15 cm. W pasie nadmorskim prognozowany jest także silny wiatr, stąd ostrzeżenia pierwszego stopnia w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim oraz na zachodzie Warmii i Mazur. Połączenie tego zjawiska oraz intensywnych opadów śniegu może doprowadzić do zawiei i zamieci śnieżnych. Pracowita doba dla strażaków z województwa zachodniopomorskiego. Przez intensywne opady śniegu interweniowali ponad 50 razy. W całym województwie zachodniopomorskim odnotowano 56 zdarzeń związanych z intensywnymi opadami śniegu. Strażacy usuwali głównie powalone drzewa na drogach. Najwięcej interwencji, bo 21, odnotowano w powiecie drawskim. Nikt nie został poszkodowany. Atak zimy dotknął również mieszkańców północnej i wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Przez śnieg w dalszym ciągu 12 tysięcy odbiorców nie ma prądu. Chodzi głównie o okolice Koszalina, Białogardu i Szczecinka. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa usuwanie awarii. W okolicach Szczecina, jak informuje ENA, nie ma większych problemów z dostawą prądu. Relacjonował Krzysztof Cichocki. W województwie śląskim z przerwami pada śnieg albo śnieg z deszczem, a to powoduje, że na drogach w wielu miejscach jest ślisko. Dlatego młodszy aspirant Arkadiusz Chudy ze śląskiej drogówki apeluje o ostrożność podczas jazdy. Dostosujmy prędkość do warunków panujących na drodze. Policja apeluje również o odpowiednie przygotowanie pojazdu przed podróżą. Pamiętajmy o odśnieżeniu szyb oraz dachu. Jazda nieodśnieżonym autem to wykroczenie, za które można dostać mandat w wysokości nawet do 3000 zł. Ukraińskie władze walczą z ucieczkami za granice poborowych. Policja zlikwidowała kilkadziesiąt grup zajmujących się tym procederem. Mężczyźni, którzy chcieli uciec od mobilizacji, płacili przemytnikom i fałszerzom dokumentów nawet 20 tysięcy dolarów. Ukraińska policja w ciągu doby przeprowadziła kilkaset przeszukań w sprawie uchylania się od mobilizacji. Jak przekazano, podejrzanych jest 60 osób, w tym kierownicy placówek medycznych, terytorialnych komisji poborowych i komisji lekarskich, którzy zajmowali się fałszowaniem dokumentacji. Chcących uciec od mobilizacji za granicę mężczyzn rejestrowano też jako kierowców ciężarówek. Rozbito także grupy, które zajmowały się przemytem uchylających się od służby wojskowej przez zieloną granicę. Jak czytamy, zorganizowanie ucieczki od armii kosztować mogło od 5 do 22 tysięcy dolarów. Uchylanie się od mobilizacji to na Ukrainie narastający problem. Według nieoficjalnych szacunków w zeszłym roku zmobilizowano około 200 tysięcy mężczyzn. Paweł Buszko, Polskie Radio. 11 stycznia, czyli dziś, obchodzony jest Światowy Dzień Wegetarian. Wegetarianizm ma różne odsłony, jego odmiany różnią się zakresem eliminacji grup produktów pochodzenia zwierzęcego. Sam wybór tego sposobu odżywiania często wynika nie tylko z kwestii zdrowotnych, ale także ideologicznych, wyjaśnia dietetyk dr Małgorzata Słoma-Krzyślak. Sama dieta wegetariańska to jest dieta roślinna, ale też mamy tutaj warianty, kiedy mamy na przykład okazjonalne spożycie białego mięsa, czyli to wtedy mamy semiwegetarianizm, albo okazjonalne spożycie ryb i to jest wtedy pesko-wegetarianizm, ale również mamy tutaj odmiany, kiedy dopuszczamy spożycie na biało oraz jajek oraz mamy taką już zupełnie dietę roślinną, czyli dietę wegańską. W Europie wegetarianizm pojawił się w VI wieku przed naszą erą. Uważa się, że Pitagorejczycy byli pierwszym ruchem, którego członkowie stawiali nacisk na etyczne wartości tego sposobu odżywiania. Wegetarianami byli m.in. Leonardo da Vinci czy Albert Einstein. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś będzie padać śnieg, a nad morzem deszcz ze śniegiem. Na wybrzeżu możliwe burze od minus 2 stopni w rejonach podgórskich do plus 3 nad morzem. Dość silny wiatr w porywach do 65 km na godzinę, a nad morzem bardzo silny do 100 km na godzinę. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 5,5 minuty po godzinie 13. Sobotnia tonacja trójki. I zaczynamy. No nie tyle od prognozy pogody, bo ta była przed chwilą i można uchylić okno i w ten sposób szum będzie bardziej wyrazisty. Ale i bez otwierania okna widać, jak to było, gdy śpiewał Joe Dassin. Femme de neige. Mountain sob. Ankle breaker. Erazo dust. Mr. Flotten. Terra Blizzard. Qualissimo. Vanilla Swarm. Icy Skidski. Robber's Veil. Ukazanie się tej piosenki, to redaktor sięgał po utwór Jodassena Tombe la Neige, ilekroć za oknem było biało. Ale pomysł niezwykły. 50 słów, by po prostu powiedzieć śnieg. Tak jak do tej pory, to ostatnie nagranie Kate Bush, półtorej dekady od realizacji, nadal poruszające nie tylko, gdy się stoi przy oknie. Co mówiąc, proponuję Państwu utwór brzmiący szlachetnie i staromodnie, chociaż premierę miał zaledwie wczoraj. Thank you. It's the last time to feel our fringes combined in a treetop tangle, which is mine. No, it's your heartbeat. No, it's my heartbeat. Heartbeat rising with the tune. I'm all out of tune. This son of a tailor says to you to keep a stitch for najpierw się pokłonię państwu, że są tacy czujni. Oczywiście Adamon, nie Jodasson, śpiewał Tombe la Neige. Basia Podmiotko, gdyby była z nami, to by dopiero mi pogroziło palcem. Ale poprawię się. Natomiast przed chwilką Franz Ferdinand. Powiedziałem, że brzmiący szlachetnie i staromodnie. Tak. Na moje ucho to najbardziej udany fragment wyczekiwanej od lat, króciutkiej, ale zgrabnej wczoraj opublikowanej płyty. Przed tygodniem wśród zapowiadających nowy rok artystów państwo zauważyli brak zespołu The Beatles. No to spieszę wyrównać proporcje. Better than none. You want some? You want some? But deep down in my heart is where it all comes from. You want some? So does the entire world. Oh, I got No i co to za nieznany utwór? A to taki żart tylko prowadzącego sobotnią tonację trójki. To jest nagranie z płyty, która się wczoraj ukazała. Po 5-letniej przerwie nowy album Ringo Starra. Jeśli pachnie Elvisem, jeśli słyszeli państwo odrobinę Good Luck Charm Elvisa, 62 rok, fortepian, na którym grał Floyd Kramer wtedy. Tak dobrze państwo rozpoznali, bo to miłość perkusisty The Beatles do muzyki country. Studio w Memphis i nawet fotografia, którą pozwoliłem sobie dziś rano opublikować na Facebooku. Tak, to jest tam na fotografii Ringo Starr. Zgrabna płyta. Świetny prezent na jego zbliżające się 85. urodziny. A propos urodzin, wczoraj Rod Stewart, młodzieniaszek, 80 lat. Wysyłamy dobre myśli. Piosenki dziś nie dołączamy, bo pracujemy nad patronatem The Beatles. Spróbujmy może tak. Piękna, chociaż również współczesna wersja, ta od zespołu Helmet. Z wielkim szacunkiem dla oryginału, nawet te efekty niby cofanej taśmy zostały zachowane, ale przecież państwu nadal nie o to chodziło. To czy trzecie podejście? Dobrze. Ale obiecuję niezwykłe wrażenie, jeśli odbierają państwo program stereofonicznie. Być może takiej wersji nigdy państwa ucho jeszcze nie słyszało. were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all till there was you. Then there was music and wonderful roses, they tell me, in sweet fragrant meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. Of dawn and you. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. Żeby 75 lat czekać na taką wersję? Sprawdźmy chronologię. Utwór Till There Was You napisał Meredith Willson w 1950. Popularność zyskał w 1957, gdy Willson zaadoptował go do musicalu The Music Man. A gdy ten został z kolei sfilmowany, to był rok 1962, to trafił do repertuaru wielu młodych zespołów, m.in. The Beatles. No tak. Oczywiście nagrany wtedy monofonicznie, ale Amerykanie w 1964 postanowili poszerzyć i zastosowano wtedy jedynie dostępną metodę rozdzielania kanałów, rechanneling tak zwany. No i tak właśnie wyszło, co ujawnił nowy dokumentalny film zatytułowany po prostu The Beatles. Pora spojrzeć na trójkowy zegar. Dobrze, że przytrzymałem wskazówki. Close the door, put out the light. Lord, I won't be home tonight. The snow falls hard and don't you know, the winds are so blowing cold. You're wearing steel is bright and true. They hold no core. Put out the light.

Czy Henio o tym wie, że jeden taki z Pragi jego utwór tnie? Gitary grzmią za moc, a potem to już tylko ciemna noc. Hej Joe! A skądżeś ty się, chłopie, tu w ogóle wziął? Niesamowita wersja pierwszego wielkiego przeboju Jimiego Hendrixa. Hey Joe, takie chwile nie zdarzają się często. Jan Janga, Tomaszewski w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Perły? Och, jeszcze jakie? Za chwil parę przyjdzie mi zacząć pakować koszyk, więc szybko odtwarzam nagranie, które z powodu licznych opowieści, nie chcę powiedzieć gadulstwa prowadzącego, nie pomieściło się przed tygodniem. Jest w nim tyle sił, a jednocześnie mimo niewesołej narracji tyle nadziei. Zespół The Smith. Woo! śpiewać na kancie nuty. Morrissey to potrafi. Mają państwo rację, to szuflada słusznie otwarta. No i proszę sprawdzić, jakie cudo nam się trafiło na koniec tonacji. Krzysztof Sagan, Dariusz Pieruk, Piotr Kaczkowski, dziękujemy za dziś. Ja już nie mogę się doczekać następnego spotkania. Do tego czasu będę pod STT, to sobotnia tonacja trójki, polskieradio.pisane razem.pl, no i na Facebooku. Kłaniam się, do usłyszenia. Autopromocja. Wojciech Waglewski, mistrz surowego brzmienia. Katarzyna Kasai-Piszek, inspiracje symfoniczne, filmowe i alternatywne. Isamitra Suvanarit, sopranistka Filharmonii Narodowej. Spotkanie trójstronne. Duet Kasai-Waglewski z gościnnym udziałem Samitry Suvanarit.